बातें, अरे हैं मिलते मिलते हुई दिल से दिल की बातें, बातों बातों में क्या खो गए हम, मीठे सपनों में क्या खो गए हम, पल में एक दूजे के हो गए हम, हो गए। ओ से, आते जाते हुई तुमसे मुलाकातें, अरे मिलते मिलते हुई दिल से दिल की बातें, बातों बातों में क्या खो गए हम, मीठे सपनों में क्या खो गए हम, पल में एक दूजे के हो गए हम। यही है वो राहें, यही पे मिली थी निगाहें, यही है वो राहें, यही पे मिली थी निगाहें, यही पे सपने बुने थे, यही पे अपने बने थे, यही पे निकले ये दम। आते जाते हुई तुमसे मुलाकातें, कर रहे हैं मिलते मिलते हुई दिल से दिल की बातें, बातों बातों में क्या खो गए हम, मीठे सपनों में क्या खो गए हम, पल में एक दूजे के हो गए हम। Okay. Okay. Okay.